wróci. Możesz się starać, nie zdołasz mnie przewrócić. Wypierdalać kurwa lara, nigdy nie okażesz gruchy. Wiem, że co dzień ważne ruchy, to też wije się jak larwa. Pogarda świętej panience, spuszczam się do gardła. To standard, nie liczę na was, ani na warda. Anioł cóż od dawna gdzieś ma moje życie, to normalka. Walka, codziennie bije się z szaleństwem. Karma, nie pierdolę o tej suce więcej. Tak mam, na swoim koncie grzechy ciężkie. Ale ile można płacić, odjebałem ćwiarę nieszczęść. Chwile przeklęte potwierdzone dokumentem. I na przeklęcie sobie swoim torem biegłem. Jedno jest pewne, jak chciałem wyjść na powierzchnię, to mi łeb upierdoliły chamy, wiesz, państwo z stemplem. Ciągle wykluczany człowiek, duch bez prawa bytu. Dobrze poskładany materiał, nie było widów. Przez leczy rany, weź mi tu, nie wciskaj kitu. Wszyscy uciekali, ja musiałem stychać po cichu. Tak się tworzy bandytów, wyroli, wniosek jest prosty. Wyjebać z tego syfu, jak najdalej bez emocji. I może no skin, i może wokal szoski. Lecz mam w sobie w kurwę złości i za to zbieram propsy. Audytorium to pojeby z mocno pożarbaną psychą. Nagrywam te traki, żeby o was nie było cicho. Towar wjeżdża za friko. Tak jest z każdą płytą, kontrowersyjne treści. Podwyższone ryzyko, to się w głowie nie mieści. Izolacja pełną pizdą, umiem tylko bezcześcić i kontestować wszystko. I jak ci nie chcę zgadać mi o jakiejś trosce, pierdolę prezydenta, papieża i wojsko polskie.